Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλή εσπέρα. Καλή Μανολίδο. Πώς έχετε? Γεια σας, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνο, μιλούσα με μια ακροάτρια η οποία μου έλεγε ότι επειδή το ακούει κονσέρβα, προσπερνάει, λέει, τους χαιρετισμούς. Γιατί? Και, τι κάνουμε εμείς? Δηλαδή, εμείς βάζουμε ψυχή εκεί πέρα, βάζουμε πάθος. Δεν είναι επεξεγέλαση. Επεξεγέλασε. Πώς το προσπερνάς αυτό? Τι σχέση έχει το ότι ακούει κονσέρβα με το ότι ξεπερνάει τους χαιρετισμούς? Δηλαδή, δεν θέλει να χαιρετηθεί, να χαιρετηθούμε? Όχι, γιατί έχουμε ήδη χαιρετηθεί. Κατευθείαν βουρ στο ψητό, έλα πάμε να ακούσω. Τι, δεν έχουμε ψυχή εμείς? Κοίτα, άμα το ακούς ζωντανά, το υφίστασε αυτό αναγκαστικά, γιατί απλώς ακολουθείς όσο μιλάνε όλοι. Ακούς και εσύ τώρα, γεια σου Γκρέγκορη, ενίσχυση, το like the gun. Όχι, καλό είναι και το like, παιδιά, μην το υποτιμάτε. Κατάλαβες, διαβάζεις εδώ πέρα αυτά. Αλλά μετά, όταν δεν συμμετέχεις στο ζωντανό, το καταλαβαίνω κι εγώ, θα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά θα θέλαμε, παιδιά, να μην προσπερνάτε αυτό. Δίνουμε ψυχή κι εμείς αυτό. Ακουμπάμε εδώ πέρα καρδούλα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το κάνουμε έτσι. Θες να χαιρετάμε σήμερα 20 λεπτά έτσι για σπάσιμο, για να ανοίξει την κονσέρβα οι φίλοι, και να πηγαίνει πιο μπροστά. Χαιρετάνε ακόμα. Άντε, 5 λεπτά πιο μπροστά. Δεν γίνεται. Ακόμα χαιρετάνε. Και θα είναι κάποιος που μπαίνει 2 και 20 στο chat. Γεια σου, καλησπερίζουμε όλοι. Το Θανάση που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή. Γεια σου, Θανάση. Κάντε μια ολόκληρη εκπομπή με χαιρετούρες να μάθει ακροάτρια. Να ιδέες. Το chat πάντα την υπηρεσία της δημιουργικότητας. Το έχουμε κάνει αυτό. Όταν μας είχαν πει ότι είναι πολύ μεγάλο το intro της ανασκόπησης, είχαμε βγάλει μια ανασκόπηση εφήμερος, άνθρωπος, κανένα επίπεδο. Είχαμε βγάλει μια ανασκόπηση που έπαιζε το intro και μετά λέγαμε ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και το ξαναβάζαμε. Αν θέλαμε χαιρετισμούς θα πηγαίναμε εκκλησία. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν προτιμάμε 50 ευρώ το μήνα ή like, παιδιά. Like. Πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε την αναγνώριση. Μας ενδιαφέρουν τα ζητήματα της καρδιάς. Μετά είναι το 50 ευρώ. Δηλαδή να πατάτε πρώτα το like και μετά να βάζετε το 50 ευρώ με αυτή τη σειρά. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες, στα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, Άκης. Ούτε intro δεν είδαμε αυτή την εβδομάδα πάντως. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ανασκόπηση. Βεβαίως. Γύρισε ο φίλος από Σεϊχέλες, ο Παπαντόκ, όπως ζητήσαμε, και θα ξεκινήσει η ανασκόπηση. Μας το έγραψε στα σχόλια. Λογικό. Λογικό να συνδέσουμε αυτά τα δύο θέματα. Μπορείτε να καθυστερήσετε κανένα 20 λεπτό να φύγει το αφεντικό μου από την εταιρεία ή να αφήσω το live να ακούσει και αυτός? Όχι, να μην το κάνεις έτσι τα μουλοχτά. Πήγαινε, κοίταξε τον στα μάτια και πες του. 2 με 3 παίζει Pharma. Τελείωνε. Μπράβο. Άκης, λοιπόν, εδώ είναι μία. Στις 3 έχω dissertation thesis first defense. Ωρε φίλε. Θα σας ακούσω καμιά ώρα, μπας και χαλαρώσω, προσέξτε τι θα πείτε και καλή επιτυχία σε μένα. Καλή επιτυχία, Άκη. Άκη, καλή επιτυχία και να θυμάσαι, όλο αυτό είναι στη γλώσσα του σώματος, εντάξει. Μην τρως τα νύχια σου, μην βάλεις τα κλάματα σε εμβρυϊκή στάση. Αυτά όλα αν τα κάνεις δείχνουν ότι είσαι πολύ αδύναμος και προδιαθέτουν αρνητικά τους εξεταστές. Δεν πιπηλάμε δάχτυλο, δεν κλαίμε την ώρα της προφορικής εξέτασης, της παρουσίασης αυτής, εντάξει. Βάσει χαμηλά τον πήγε πάντως. Εγώ λέω ότι τα ελάχιστα. Ναι, και αυτό, αν πέφτεις κάτω δηλαδή και κλαίσαι εμβρυϊκή, όλα αυτά δημιουργούν δυσπιστία στους κριτές. Θεωρούν δηλαδή ότι έχουν να κάνουν με κάποιον ο οποίος δεν είναι όριμος. Στα λέω, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις του εξωτερικού αυτή τη φορά, μια που έχουμε μάλλον ισχυρή, έντονη η δισεογραφία των τελευταίων ημερών. Θα πούμε πρώτα για την ομιλία Νετανιάχου. Έχουμε και την εικόνα από τις... δεν υπάρχει το βίντεο. Έχουμε βίντεο και μια βίντεο, εικόνα. Ναι, αυτό λέω. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, να πούμε ότι είναι ο Νετανιάχου. Πριν ακόμη ξεκινήσει να μιλάει, είχαμε αποχωρήσεις. Να δούμε λίγο το βίντεο από αυτές και να πούμε μετά τι είπε. Talking of Israel and the conflict that is now the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, about to address the General Assembly. Let's listen in. Ladies and gentlemen, order. Order, please. What we're seeing, ladies and gentlemen, a lot of people walking out of the General Assembly, and the moment in which Benjamin Netanyahu walked in to address his, to give his address, perhaps a sign, a bit of taking of the temperature as to how that session of the world body feels about his presence right now. Αυτά συνέβησαν την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τη στιγμή που ανεβαίνει στο βήμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, για να απευθυνθεί στην ολομέλεια του ΟΗΕ. Μαζικές οι αποχωρήσεις διπλωματών, το βίντεο είναι από το Al Jazeera. Είναι και ενδεικτικό της κατάστασης και της μη αποδοχής του Ισραήλ διεθνώς. Φαίνεται και στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης. Αλλά είναι αμοιβαία τα αισθήματα, γιατί δεν κρατήθηκε και αυτός. Είπε ότι πρόκειται για έναν αντισημιτικό βούρκο. ΟΗΕ, αυτό. Ναι, ναι. Είπε ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ είναι ηθική κοιλίδα για τα Ηνωμένα Έθνη, τον χαρακτήρισε αντισημιτικό βούρκο και είπε ότι αυτός ο αντισημιτικός βούρκος θα αποξηρανθεί. Ο ΙΕ θα θεωρείται από κάθε δίκαιο άνθρωπο στον κόσμο, τίποτα περισσότερο από μια περιφρονητική φάρσα. Είναι ενδεικτικό του κλίματος, λέμε, για τις αποχωρήσεις, αλλά και εδώ πέρα είναι ενδεικτικό της θεσμικής κατακραυγής που υπάρχει για την πολιτική του Ισραήλ, γιατί προφανώς αν δεν υπήρχε αυτή δεν θα υποχρεωνόταν σε αυτού του τύπου τους χαρακτηρισμούς, διότι εδώ που τα λέμε το να χαρακτηρίζεις τον ΟΗΕ αντισημιτικό βούρκο είναι κάπως ακραίο. Πώς μάλλον το κάνει ο αρχηγός του κράτους, έτσι. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε τους αξιωματούχους του Ισραήλ στον ΟΗΕ να κατηγορούν τον ΟΗΕ και τον Γενικό του Γραμματέα, τον κύριο Γκουτέρες, για αντισημιτισμό, και τώρα έχεις στο βήμα στη Γενική Συνέλευση, εκεί που είναι εκπρόσωποι κρατών, δηλαδή που διεξάγεται σε κορυφαίο επίπεδο. Είχαμε και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την προηγούμενη μέρα, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και να λέει ο ΟΗΕ είναι αντισημιτικός βούρκος, βόθρος. Αποφάσισα να έρθω εδώ για να μιλήσω για το λαό μου, για να μιλήσω για τη χώρα μου, για να μιλήσω για την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Το Ισραήλ επιδιώκει την ειρήνη. Το Ισραήλ έχει κάνει ειρήνη και θα κάνει ξανά ειρήνη. Όμως, αντιμετωπίζουμε άγριους εχθρούς που επιδιώκουν τον αφανισμό μας και πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε αυτούς τους άγριους δολοφόνους. Οι εχθροί μας δεν επιδιώκουν μόνο να μας καταστρέψουν, αλλά επιδιώκουν να καταστρέψουν τον κοινό μας πολιτισμό και να μας επιστρέψουν όλους σε μια σκοτεινή εποχή τρόμου. Έχω παρατηρήσει κι εγώ το πώς επιδιώκει την ειρήνη το Ισραήλ. Είπε: δεν είχα σκοπό να έρθω εδώ φέτος. Η χώρα μου βρίσκεται σε πόλεμο, παλεύει για τη ζωή της. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Αφού άκουσα τα ψέματα και τις συκοφαντίες που εξέφρασαν για τη χώρα μου, ποια ακριβώς, ποια είναι τα ψέματα, ποιες είναι οι συκοφαντίες, πολλοί από τους ομιλητές από αυτό εδώ το βήμα αποφάσισα να έρθω για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Θα δούμε αυτήν την εικόνα που κρατάει, αυτές τις δύο εικόνες που κρατάει στα χέρια του ο Νετανιάχου, με την ευλογία και την Κατάρα. Ναι, σε ένα σημείο της ομιλίας, την οποία παρακολουθήσαμε, σηκώνει δύο κάρτες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αυτό είναι πραγματική εικόνα, δηλαδή αυτό έγινε στην Γενική Συνέλευση, ήταν με δύο γραφήματα, και είναι οι χάρτες της Κατάρας από τη μία πλευρά και της ευλογίας από την άλλη. Και είναι ο Νετανιάχου που λέει ότι η γραμμή που χωρίζει την ευλογία και την Κατάρα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Αυτός είναι ο χάρτης παρουσίας εδώ πέρσι, είναι ένας χάρτης ευλογίας. Δείχνει το Ισραήλ και τους πιθανούς εταίρους του να σχηματίζουν τη χερσαία γέφυρα που συνδέει την Ασία και την Ευρώπη μεταξύ της Ινδίας και της Μεσογείου. Μίλησε για οικονομικούς διαδρόμους και διαδρόμους ενέργειας που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Και ο δεύτερος χάρτης, ο οποίος όπως βλέπουμε έχει μέσα Συρία, Ιράν και Ιράκ, είναι ο χάρτης της Κατάρας, που των τρομοκρατών που δεν θα σταματήσουν και κανείς δεν θα είναι ασφαλής και τέτοιο. Νομίζω ότι χωρίς να είμαστε ειδικοί και οι δύο, και απλώς ένα μικρό σχόλιο, είναι και ενδεικτικός αυτός ο χάρτης των γεωπολιτικών σφαιρώντων πάνω, που παίζονται πάνω. Και έτσι, σχολιάζεται κιόλας. Σε αυτό που παρακολουθούμε, ότι είναι δυνάμεις πιο φιλικές προς την Δύση, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ. Το Ισραήλ θα ήθελε να είναι και η Σαουδική Αραβία. Σε αυτό, βεβαίως, τη στιγμή που μιλάει ο Νετανιάχου και λέει για την πιθανή σύμμαχό τη Σαουδική Αραβία, η κάμερα που μεταδίδει την ομιλία μεταφέρεται στα έδρανα της Σαουδικής Αραβίας και τα έδρανα είναι κενά. Δεν ξέρω πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι ο χάρτης των συμμάχων της Δύσης που μπορούν να έχουν καλούς εμπορικούς διαδρόμους και οικονομικά καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμία ότι είναι καλό για τα εμπορεύματα, για την ενέργεια, είναι οικονομικά καλό. Βεβαίως και αυτό δυστυχώς πολλές φορές ή σχεδόν πάντα έρχεται πάνω από το ανθρωπιστικά καλό. Ναι, και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και κάπως την αδιαφορία για το κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και αν διαμαρτυρηθούμε για τις δολοφονίες αμάχων και τα τρομοκρατικά χτυπήματα του κράτους του Ισραήλ και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι όταν κρίνονται ζητήματα ευρύτερης γεωπολιτικής σημασίας, αυτά μπαίνουν σε ένα πολύ μεγάλο ζύγι, το οποίο δεν θα ανατραπεί από τέτοιου τύπου ευαισθησίες. Αυτό εξηγεί κάπως και αυτό που περιγράφεται ως συλλογική αποτυχία των πολιτικών δρόντων στην Δύση, να μπορέσουν να εμποδίσουν αυτό που συμβαίνει. Είναι ο λόγος για τον οποίο ακούμε όλα αυτά τα μισόλογα, τις μισές κατηγορίες, τις ίσες αποστάσεις ή τις εντελώς αόριστες καταδίκες που συμβόλησε πολύ καλά ο Μητσοτάκης με τη φράση «Λέω σκληρές αλήθειες σε έναν φίλο». Αν παραμένεις φίλος, οι σκληρές αλήθειες έχουν πολύ μικρή σημασία, γιατί είναι πράγματα τα οποία λες σε κάποιον στον οποίο δεν στερείς την στήριξη υλική και ηθική. Οπότε καταλαβαίνουμε λιγάκι τι είναι αυτό που διακυβεύεται και φρόντισε να το εικονοποιήσει ο Νετανιάχου με έναν τρόπο κάπως απλοϊκό. Ήταν λίγο σαν να πρέπει να καταλάβουν όλοι. Από εδώ είναι οι καλοί, από εδώ είναι οι κακοί. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι, αυτοί είναι οι εχθροί. Και αυτό προφανώς τοποθετεί τα πράγματα σε μια βάση που είναι κλείσιμο του ματιού προς τους εταίρους και ταυτοχρόνως ένας μανιχαϊστικός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς με ποιους πρέπει να πάμε. Είναι και μια πάγια τακτική οποιοδήποτε συμμετέχει σε πόλεμο να χαρακτηρίζει την απέναντι πλευρά ως το απόλυτο κακό. Αυτό υπάρχουν φορές που ισχύει, υπάρχουν φορές που δεν ισχύει και τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Αλλά σίγουρα είναι αυτό το κλείσιμο του ματιού που είπε ο Κωνσταντίνος με την αναφορά στα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή είναι και ένα μήνυμα που λέει τώρα μη σκέφτεστε και χειρίες και τέτοια, εγώ για σας δουλεύω και θα υπάρχει οικονομική ακμή, θα γίνουμε πλούσιοι, να το πω έτσι ομά, αν με αφήσετε να κάνω αυτά τα οποία κάνω με τις εισβολές, τις επιχειρήσεις, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη κλπ. Είναι χαρακτηριστικό, πέρα από το έτσι, παράξενο πλάνο να το βλέπεις αυτό, νομίζω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό επιχείρημα του Ισραήλ, του Ισραηλινού κράτους προς την Δύση. Ένα τελευταίο, για να το συνδέσουμε και με αυτά που παρακολουθούμε το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα, είναι η αναφορά Νετανιάχου στο ότι δεν υπάρχει μέρος στη Μέση Ανατολή που δεν μπορεί να φτάσει το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Όχι τόσο δικαίωμα στην αυτοάμυνα θα το χαρακτήριζα, όσο πιο εύσχημα μπορώ. Δηλαδή όταν έχεις τον άλλον να σου λέει αυτό το πράγμα, ότι μπορώ να φτάσω παντού, μπορώ να βομβαρδίσω παντού. Μπορώ να αυτοαμυνθώ από παντού. Μπορώ να αυτοαμυνθώ παντού. Okay. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Καταλάβαμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Με εκατοντάδες νεκρούς πάλι. Ανεβαίνει ο απολογισμός και τη δολοφονία του Νασράλα, του ηγέτη της Χεσμολάχ, το Σάββατο. Ανακοινώθηκε πρώτα από τον Ισραηλινό στρατό το πρωί του Σαββάτου και λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε και από την Χεσμολάχ. Έγραψε ο Γιώργος Ρήγας ένα άρθρο για τη δολοφονία του Νασράλα. Ανάμεσα σε αυτά που λέει ότι υπήρξε μια διστακτικότητα, η επιθυμία του να αποφύγει την κλιμάκωση. Οπότε το Ισραήλ πάρα πολύ επιθετικά προχώρησε στην δολοφονία του και σε όλη αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν έχει υπάρξει πίεση από την ευρωπαϊκή ή την αμερικανική κοινή γνώμη προκειμένου να υπάρξει ένα φρένο στην φωνική μηχανή του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή λέει με τις τεράστιες πιέσεις που ασκήθηκαν με ανθρώπους που χάναν τις δουλειές τους στα πανεπιστήμια ή με συλλήψεις, με όλη την πίεση που ασκήθηκε, υπήρξε όντως υποχώρηση και στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις ευρωεκλογές δεν είχαμε ένα πεδίο στο οποίο να φαίνεται ότι κάπως αποτυπώθηκε εκλογικά η στάση που κρατούσε κανείς απέναντι σε αυτά που συνέβαιναν. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι οι υπολογισμοί του Ισραήλ ως προς αυτό δεν έχουν αυτή τη στιγμή συναντήσει κάποιο εμπόδιο. Τώρα το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί από αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, γράφονται συνεχώς αναλύσεις για αυτό και γράφονται και αναλύσεις υπό το πρίσμα ότι αυτές οι εντελώς δυσανάλογες αντιδράσεις του Ισραήλ δεν είναι δείγματα δύναμης, αλλά δείχνουν ότι δεν υπάρχει ορατή χειροπιαστή διέξοδος, αλλά τέλος πάντων σε αυτό να συγκρατηθούμε από την διατύπωση προβλέψεων και να προσπαθήσουμε να μείνουμε κάπως στην αποτύπωση της κατάστασης ως έχει. Ναι, να αναφέρουμε το κλείσιμο του κειμένου του Γιώργου Ρήγα, το έχω βάλει ήδη στα σχόλια, στο chat θα το βρείτε και από κάτω. Όσο δεν υπάρχει στον ορίζοντα η προοπτική της ουσιαστικής λογοδοσίας, γιατί να αλλάξουν πολιτική ή να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ να συνετιστεί. Συνακόλουθα, ο Νετανιάχου νιώθει απαλλαγμένος από κάθε αποτρεπτική πίεση και έχει τόσο θράσος ώστε να σκηνοθετεί τη δολοφονία του Νασράλα με αίσθημα απαράμιλης περιοχής από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κουρελιάζοντας και ευτελίζοντας τον οργανισμό και τις ανθρωπιστικές διακηρύξεις του. Με δύο λόγια, η Γάζα Κιβηρήτως και η Ντεμακράν στη συνείδηση του Δυτικού, με ό,τι τραγικό αυτό συνεπάγεται για τους εκεί εγκλωβισμένους πληθυσμούς. Υπάρχει και η σχετική φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, είναι ο Νετανιάχου να δίνει εντολή μέσα από τα γραφεία του ΟΗΕ. Αυτό μεταφράστηκε ότι είναι εντολή για κάποιο χτύπημα. Και καθώς αυτό συνέβη, τα νέα για την δολοφονία Νασράλα ήρθαν την επόμενη μέρα, είναι πολύ πιθανό. Έτσι σχολιάζεται ότι η εντολή από τον Νετανιάχου δόθηκε μέσα από τον ΟΗΕ με ό,τι συμβολισμό αυτό συνεπάγεται. Να περάσουμε όμως και στην ελληνική αντίδραση, Κωνσταντίνε, γιατί έχουμε ελληνική αντίδραση, έχουμε ανακοινώσεις αντιπολίτευσης, αλλά έχουμε και μια ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όχι του άτυπου κυβερνητικού εκπροσώπου, του εκπροσώπου για τα πάντα, του ιστορικού, του υπεύθυνου για τα ζητήματα υγείας, του πρώην υπεύθυνου για ζητήματα ανάπτυξης, του ανθρώπου, του πολυπράγμονα ανθρώπου, του Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να δούμε την εικόνα. Ως ιστορικός επιστήμων, και για όσους αντιλαμβάνονται αυτό που θα γράψω, το Ισραήλ, ταγκάρι εδώ πρεσβεία, έχει πλέον εξελιχθεί στη σύγχρονη Ρώμη. Όποιος ανακηρυσσόταν εχθρός της Συγκλήτου και του λαού της Ρώμης, εθεωρεί το πρακτικά νεκρός. Και κανείς από όσους έλαβαν αυτόν τον τίτλο δεν επέζησε. Διαβάστε την ιστορία του Αντιόχου του 4ου 168 π.Χ. με τον αξιωματούχο Γάιο Ποπίλιο Λαΐνα. Διαβάστε. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ελάχιστοι στο chat ξέρουν ποιος είναι ο Γάιος Ποπίλιος Λαΐνας. Τζάμπα τα διδακτορικά σας. Έξω από την Αλεξάνδρεια και θα καταλάβετε τι κάνει τώρα το Ισραήλ. Και όπως η Ρώμη είναι η Δύση, έτσι είναι και το Ισραήλ. Και οποιανού το αρέσει. Ναι. Δεν ξέρω αν η Ρώμη είναι η καλύτερη σύγκριση για τους υποστηρικτές του Ισραήλ. Γιατί όπως και αν το κάνουμε, η Ρώμη ήταν κάπως επεκτατική. Επεκτατική, όπως το πάρει κανείς. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξεκίνησε από μια πολυκράτηση, ας πούμε. Την αυτοκρατορία. Την Ιταλική Χερσόνησο και μετά τη μισή Δύση. Όχι, γίνονται και αυτοβούλος αυτά. Θέλουν και οι άλλοι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπήρξε κάποιο στοιχείο βίας σε αυτό. Απλώς νομίζω. Η δική μου εντύπωση είναι ότι σε αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν θα κοκκινήσει αν του πούμε ότι η αναλογία είναι κάπως βάρβαρη, διότι επειδή ως συνεπής δεξιός αντιλαμβάνεται μόνο την σημασία της ισχύως, η σύγκριση αυτή έχει ακριβώς το νόημα που του αποδίδουν οι περισσότεροι, ότι πας με τον νικητή. Ότι στην πραγματικότητα περισσότερο από το ποιος έχει δίκιο που ενδιαφέρει τα ηθικά, τα σεμινάρια ηθικής, μεγαλύτερη σημασία έχει ποιος συντάσσεται με τις βαριές δυνάμεις της ιστορίας προς την, προς την νίκη. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε το ρεαλιστικό επιχείρημα είναι το ερώτημα αν θα βγει σε αυτή την περίπτωση. Διότι το να του προξενήσει κανείς ρογμές ηθικής προέλευσης σε αυτή την σκέψη, λέγοντας ότι είσαι σίγουρος ότι με αυτό θέλεις να το συγκρίνεις, παρότι το επιχείρημα υποτίθεται πως ήταν αυτό της αυτοάμυνας. Αυτό μου λέει ο Θάνος, δηλαδή είναι το περίφημο επιχείρημα της ρωμαϊκής αυτοάμυνας. Θυμάσαι, Θάνος, στα λατινικά, αυτοάμυνου, που λέγαμε στα λατινικά, που ήταν το βασικό δόγμα με το οποίο λειτουργούσε η αρχαία Ρώμη. Αλλά νομίζω ότι επειδή εδώ το βασικό δόγμα είναι να είσαι με τον νικητή, και γι' αυτό και μπορεί κανείς να είναι πρώτα αντισημίτης και μετά απολογητής των εγκλημάτων του Ισραήλ. Και ρωτάνε κάποιοι, μα πώς, εσύ δεν έγραφες, εσύ δεν διαφήμιζες το βιβλίο του Πλεύρη και όλα αυτά. Ζήτησε συγγνώμη από την πρεσβεία του Ισραήλ και μετά δεν πειράζει καθόλου, διότι ακριβώς το βαθύτερο επιχείρημα αυτών των μετακινήσεων είναι το να είσαι πάντα με τον νικητή. Τα υπόλοιπα είναι λίγο λεπτομέρειες. Ναι. Είναι λεπτομέρειες που τα σχολιάζεις μεν, αλλά δεν έχουν και σημασία για αυτόν που τα λέει. Αυτό που τα λέει έχει μια κυλιόμενη επιχειρηματολογία, αλλάζει κατά το δοκούν και έχει την χαρά, γιατί χαρά νιώθει ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή, να είναι με τον νικητή και να πανηγυρίζει για τα σχέδια κλιμάκωσης του πολέμου. Βεβαίως, όταν έχεις και μια θέση ευθύνης και είσαι κάπως αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι η καλύτερη τακτική να πανηγυρίζεις για χτυπήματα, για βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα μιας χώρας. Δεν είναι. Η οπαδική τακτική στον πόλεμο είναι, νομίζω, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Θα μου πει τι σημασία, εντάξει, τα λέει. Θα πει αύριο κάτι άλλο. Ναι. Χειρότερο από κάποια φιλιρηνική άποψη που θα επιθυμούσε την αποκλιμάκωση. Και να ξεκινάς από το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και λες, από το Ισραήλ να μείνετε, και όσο αυτό το συσταγωγικά δικαίωμα στην αυτοάμυνα ξεφτίζει, γιατί δεν μπορεί, όλο και λιγότερο μπορεί να υποστηριχθεί με τους 42.000 και παραπάνω νεκρούς από το Ισραήλ στη Γάζα, μεταφέρεις το επιχείρημα και λες, σαν τους Ρωμαίους. Εντάξει, μια χαρά είναι το επιχείρημα. Γενικώς, δηλαδή, όταν κάποιος διαπράττει ένα έγκλημα, αυτό που σε νοιάζει είναι να έχεις φροντίσει να ταχθείς με την πλευρά του ισχυρού. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι σε οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας, να τοποθετούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα την έβρισκε την άκρη του για να το κάνει αυτό. Οι απόψεις μετά, εντάξει, οι απόψεις είναι λεπτομέρειες στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Θέλουμε να πούμε ένα ακόμη στοιχείο πριν να περάσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, που είναι οι μετακινήσεις ανθρώπων από το Λίβανο προς τη Συρία. Υπολογίζεται ότι έχουν φύγει 100.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ναι, οι οποίοι είναι και Λιβανέζοι και Σύριοι, και μάλιστα σε ποσοστό 80-20, οπότε αρκετοί από αυτούς είναι Σύριοι που επιστρέφουν στη Συρία. Ο αριθμός των ανθρώπων που διέσχισαν το Λίβανο για να πάνε στη Συρία, φεύγοντας για να γλιτώσουν από τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, έφτασε τους 100.000, η έξοδος συνεχίζεται. Αυτό το έγραψε στο έξω ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο Φίλιππο Γκράντι. Ναι, φυσικά το διαβάζεις και αμέσως σκέφτεσαι ότι φεύγουν προς τη Συρία. Δηλαδή το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι η Συρία αυτή τη στιγμή πιο ασφαλής. Θεωρείται από 100.000 ανθρώπους πιο ασφαλής από τον Λίβανο ή από τη συγκεκριμένη περιοχή του Λιβάνου που δέχεται τις βομβαρδισμούς. Βέβαια, νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε προς το σημείο που και στο Λίβανο δεν θα είναι κανείς και καμία ασφαλής. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο που βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα. Οπότε, όλο και περισσότερο φτάνουμε προς τα εκεί. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Λοιπόν, θα περάσουμε στα δικά μας. Πολύ απότομα τώρα, θα περάσουμε στα δικά μας. Θα σας μιλήσουμε για ένα από τα πιο σεξι θέματα που μπορεί να... μου επιτρέπεις, βεβαίως. Που μπορεί κανείς να συζητήσει, που είναι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και τα αποτελέσματα μιας μελέτης, μιας έκθεσης που δημοσιεύεται, όπου θα καταλάβετε γιατί συζητάμε διάφορα άλλα. Όχι εμείς. Εμείς συζητάμε διάφορα άλλα ανάλογα με το τι νιώθουμε ότι μας ενδιαφέρει και μας αφορά και τι αξιολογούμε ως πολιτικά σημαντικό. Αλλά για την κουβέντα που γίνεται συνολικά στην επικαιρότητα, νομίζω ότι αποκτάς μια εικόνα. Αν δούμε αυτή την κάρτα να τη δούμε. Λοιπόν... Είναι από την έρευνα της Ελστάτ, έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών για το 2023. Ουσιαστικά, αυτή η έρευνα της Ελστάτ επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει από Ινστιτούτα, από ενώσεις καταναλωτών και δείχνει την τάση μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυριών, μιας μεγάλης μερίδας καταναλωτών να μειώνουν βασικά είδη, βασικά αγαθά που τα πληρώνουν και παραπάνω όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά είμαστε στο σημείο, όπως φαίνεται και στην κάρτα, που παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης για είδη όπως λάδι, ζάχαρη, μαρμελάδες, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, και ακριβώς από κάτω στο σχετικό άρθρο έχουμε βάλει τη μείωση της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης. Αυτό είναι από το 22 στο 23, μεταξύ των ετών 22 και 23, και βλέπουμε εδώ. Ελαιόλαδο μείον 13,6%. Λογικό τώρα. Ελαιόλαδο... Είναι η μέση μηνιαία κατανάλωση αυτή, έτσι, να το τονίσουμε. Παιδιά μου, βάζατε στη χωριάτικη και εκεί πέρα να βουτάει η παπάρα... Δύο φρατζόλες στη σαλάτα χωράγατε να βουτήξετε με το συμπάθειο κιόλας, κάπου έπρεπε να τελειώσει αυτό. Μείον 13,6 το ελαιόλαδο. Ινοπνευματώδη ποτά μείον 12,7, θετικό αυτό, δεν πίνω. Ψάρια μείον 11,8, ψάρια ποιος είστε ρε που θα φάτε και ψάρι. Άλλο από εδώ. Άλλο μου θέλουν και δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε να σας ταΐζουμε συναγρίδα. Ρύζι μείον 10%, τυρί μείον 6, κρέας μείον 6, αυγά μείον 5. Αυτά τώρα που συζητάμε είναι όλα φρούτα μείον 4, λαχανικά μείον 3%, μείωση στα τσιγάρα και στο γιαουρτάκι και στο γιαούρτι ρε παιδιά. Οπότε αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι μειώσεις σε πολύ βασικά καταναλωτικά αγαθά, σε είδη διατροφής με συγχωρείτε, δεν είναι γενικώς καταναλωτικά αγαθά. Ανισότητες και κίνδυνος φτώχειας. Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης, αγορές, τρέχουσες τιμές του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Αύξησαν τις δαπάνες του στα φτωχά νοικοκυριά σε σχέση με το 22 κατά 8,5%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου 20% κατά 15%. Αυτό σχετίζεται με το τι ποσοστό των εσόδων σου πρέπει να φεύγει σε τέτοια έξοδα. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι όσο μεγαλώνει το μηνιάτικο, αυτά τα έξοδα γίνονται λιγότερο σημαντικά. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι ο πληθωρισμός είναι ταξικός και ότι δεν έχουμε όλοι τον ίδιο πληθωρισμό. Δηλαδή, διαβάζουμε στην έρευνα της Ελστάτ ότι το φτωχότερο 20% του πληθυσμού για είδη διατροφής και στέγαση δίνει το 55,8% των δαπανών του. Δηλαδή πάνω από το μισό. Το αντίστοιχο μερίδιο στο πλουσιότερο 20% του πληθυσμού είναι 24. Δηλαδή πάρα πολύ απλά, αν είσαι στο φτωχότερο 20%, δίνεις πάνω από το μισό σου μισθό, γιατί είναι μάλλον μόνο μισθό, έχεις εισόδημα, τέλος πάντων το μηνιαίο εισόδημα, για στέγαση και για τα τρόφιμα. Οπότε, όταν αυτά αυξάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό σε επηρεάζει περισσότερο, γιατί αυξάνεται το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων που κάνεις τον μήνα. Αν είσαι στο πλουσιότερο 20%, δίνεις μόνο το 1/4 για όλα αυτά, για να φας και να έχεις στέγαση. Οπότε σε επηρεάζει λιγότερο, γιατί άλλα πράγματα τα οποία κάνεις μπορεί να μην έχουν την ίδια αύξηση, όπως του λαδιού, ας πούμε, ή του ενοικίου. Και επίσης, σε αυτή την περίπτωση, σου περισσεύουν και 200-300 ευρώ να πας και έναν κινηματόγραφο. Μπορείς να... Πεις μια σουμάδα. Μια σουμάδα. Φας μια πάστα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά, αλλά να θυμίσουμε ότι το πιο σημαντικό στην οικονομική συζήτηση είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάπως στους δείκτες που αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση. Και επειδή τα οικονομικά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα τόσο δεδαλώδη οικονομικά σχήματα, ξέρετε, ας επιμείνουμε εμείς σε μερικούς απλούς δείκτες όπως αυτούς που συζητάμε τώρα. Αν κανείς μειώνει το ελαιόλαδο που αγοράζει κατά 13% επειδή δεν μπορεί να φτάσει να χρηματοδοτήσει την κατανάλωση ελαιόλαδου που συνήθιζε πριν τις αυξήσεις των τιμών. Μα και μόνο το ότι το ελαιόλαδο είναι θέμα συζήτησης εδώ και 2 χρόνια είναι ένας τρόπος να καταλάβεις ότι η οικονομία για τον κόσμο, έτσι, δεν πηγαίνει πολύ καλά. Τώρα που βλέπεις και τις μειώσεις, καταλαβαίνεις το μέγεθος του προβλήματος. Υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία στην έρευνα της Ελστάτ. Εδώ δεν έχουμε κάποιο Ινστιτούτο Καταναλωτή, έχουμε την επίσημη Ελληνική Στατιστική Αρχή, έτσι. Για την, σε ποσότητα, την πτώση της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης, σε ρύζι, ψωμί, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, γάλα, αυγά κλπ. Έχουμε μείωση σε όλα αυτά, στην ποσότητα, όπως αποτυπώνεται και στα ποσοστά που παρουσιάσαμε. Και είναι ενδεικτικό της όλης κατάστασης. Να πούμε επίσης και να σχολιάσω ότι αυτή η έρευνα έπαιξε ως αύξηση της μέσης δαπάνης για τα νοικοκυριά, κάτι το οποίο, βλέποντάς το εμένα προσωπικά, μου φάνηκε όχι ο καλύτερος τρόπος να παίξεις αυτή την έρευνα, γιατί η μέση δαπάνη μπορεί να έχει αυξηθεί για διάφορα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, μπορεί να πηγαίνει στην κατανάλωση. Πάντα ο μέσος όρος είναι ένας προβληματικός όρος όταν έχεις τέτοιες ανισότητες στην κοινωνία και για πάρα πολλά ακόμα. Δηλαδή, είναι η έκθεση που μπορεί να είδατε σε site ως αύξηση της μέσης δαπάνης κατά 8%, κάπου εκεί. Κατά 8,5%. Δεν θα σου ζητήσουν συγγνώμη που προσπαθούν να βρουν κάτι θετικό να αναθαρίσει λίγο ο κόσμος, Θάνο. Το συμπάθειο δηλαδή. Κάποιος να φροντίζει και για το ηθικό αυτού του λαού. Ό,τι γκρεμίζουμε εμείς το ξαναστείνει όρθιο η κυβέρνηση. Έτσι να το αντιμετωπίζετε. Ναι, και ο κίνδυνος στόχιας απειλεί το 18,7% του πληθυσμού της χώρας, όταν στον υπολογισμό του δίκτυ λαμβάνεται υπόψη μόνο η ισοδύναμη δαπάνη με τρόπο κτήσεως την αγορά. Ήταν 17,4% το 2022, είναι 18,7% το 2023. Δηλαδή έχουμε αύξηση σε ένα ποσοστό του κόσμου που απειλείται με φτώχεια. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, όλα τα πάγια έξοδα αυξάνεται, είναι δεδομένο ότι θα φτάσεις σε αυτή την κατάσταση όπου το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας θα είναι μεγαλύτερο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και εργαζόμενους, δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον μια έρευνα που θα μιλάει κάτι το οποίο έχει τεκμηριωθεί διεθνώς για εργαζόμενους φτωχούς. Θυμάμαι μια έκθεση στη Βρετανία που έβαζε ένα τέτοιο ζήτημα, αλλά είναι μια... Κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό. Όχι, στη Γαλλία υπάρχουν. Δεν ναι. Θυμάσαι αυτοί που τώρα που ξυρίζονται στα αυτοκίνητά τους και φοράνε κουστούμι. Ναι, υπάρχει, για να πάνε... υπάρχει στο εξωτερικό αυτό. Fake it till you make it. Καταλάβες, πρέπει να φαίνεσαι σαν να έχεις χρήματα, δουλειά να τα βγάζεις πέρα μέχρι να τα καταφέρεις. Αυτό το κάνουμε και εμείς. Παριστάνουμε ότι έχουμε ένα site εδώ πέρα. Προς τα έξω φαινόμαστε ένας πολύ εύρωστος οργανισμός και εδώ πέρα είχαμε ξεκινήσει... Και πανηγυρίζουμε τα διεύρα. Ναι, παιδί μου, είχαμε 13 τεχνικούς να πλαισιώνουν την ομάδα παραγωγής την ώρα της φάρμας και τώρα έχουμε μείνει με 4 ανθρώπους. Εδώ πέρα είναι ο Βασίλης, η Ιωάννα, ο Νικόλας και η Ζωή. Αλλά δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε συνεχώς να σας λέμε τώρα αρνητικά και να σας χαλάμε τη διάθεση, φεύγουμε από την Ελστάτ, πάμε να πούμε παρακολουθήσεις. Ο κύριος Ράμος, μίλησε ο κύριος Ράμος, έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για το πλήγμα αυτό της απόφασης της εισαγγελίας. Η γνωμοδότηση στην ουσία της ήταν εσφαλμένη. Ο κύριος εισαγγελεύς διατύπωσε την άποψη ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ΑΔΑΕ δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους. Το κύριο για μένα και για 20 συνταγματολόγους που σπανίως ομονοούν και εδώ ομονόησαν ήταν το θέμα που έθεσαν. Μπορεί μια ανεξάρτητη αρχή να τίθεται υπό τις εντολές ενός οποιοδήποτε άλλου οργάνου? Δεν ξέρω γιατί λένε ανεξάρτητη αυτή. Δηλαδή είναι ανεξάρτητη άμα είναι υπό τις εντολές ενός άλλου οργάνου? Όχι. Είναι ανεξάρτητη όσο συμφωνεί με την κυβέρνηση. Όταν διαφωνήσει με την κυβέρνηση, μια αρχή πάβει να είναι ανεξάρτητη και προσπαθεί η κυβέρνηση να την ελέγξει. Αυτό έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Μια αρχή που εκ των προτέρων υπόκειται σε αυτές τις δεσμευτικές επιταγές δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Δεν είπα εγώ ποτέ αυτό που λένε ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ θέλει να είναι υπεράνω του νόμου. Γιατί σωστός και δίκαιος χαρακτηρισμός αυτός, αυτό έχουμε καταλάβει. Όλοι ότι θέλει ο Ράμος να είναι υπεράνω του νόμου, υπεράνω λογοδοσίας. Και... έκανε μια αναδρομή. Την είδα τη συνέντευξη, ήταν στο Μέγκα, στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη που έκανε και πρεμιέρα το Σάββατο και έκανε μια αναδρομή και στάθηκε σε διάφορους σταθμούς. Καλωρίζει και κιόλας η εκπομπή. Βεβαίως. Στάθηκε σε διάφορους σταθμούς του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Ένας από αυτούς τους σταθμούς ήταν εκείνη η γνωμοδότηση Ντογιάκου που είχε χαρακτηριστεί σε αυτή την εκπομπή με τον πολύ εμπνευσμένο τίτλο Γνωμούλα. Γνωμούλα Ντογιάκου. Γνωμούλα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ένιωσε την ανάγκη έτσι πηγαία να πει τη γνώμη του για το αν η ΑΔΑΕ μπορούσε να κάνει ελέγχους στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να βρει στοιχεία και να ελέγξει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κάτσε, Ρεθάνα. Εσύ δεν έχεις άποψη. Έχεις. Εγώ δεν έχω. Την έχω γράψει. Είπε και ο Ντογιάκος στη γνώμη του. Συγγνώμη δηλαδή. Θα έχετε όλη γνώμη εκτός από τον Ντογιάκο. Ναι, να το γράψουμε και στον νόμο δηλαδή. Ήταν λίγο απειλητικός ο κύριος Ντογιάκος όταν έγινε ότι αυτό. Αυτό που είπε, και αν έχετε και τίποτα οικονομικές εκκρεμότητες, προσέχτε. Αυτό ήταν για τα κανάλια. Ξέρω που μένεις. Ήταν προς την ΑΔΑΕ ότι μπορεί να έχουν ποινικές ευθύνες τα μέλη της ΑΔΑΕ που κάνουν αυτούς τους ελέγχους και μετά απείλησε και μέσα ενημέρωσης, μιλώντας για φορολογικούς ελέγχους που μάλλον θα γίνουν και εκδικητικά. Αυτό ήταν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πριν 1,5 χρόνο έγινε αυτό. Ήταν ένας σταθμός στην διερεύνηση σε εισαγωγικά του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Ήταν ίσως η φορά που καταλάβαμε περισσότερο ότι δεν υπάρχει καμία βούληση της δικαστικής εξουσίας να ελέγξει το σκάνδαλο. Υπήρχαν τα σημάδια από πριν όταν ξεκίνησε έρευνα για την διαρροή των πληροφοριών. Που είναι λογικό. Ναι. Γιατί βλέπει πώς, από πού ήρθε αυτή, από πού ήρθαν οι ναι. διαρροές. Γιατί όταν έχει σκάνδαλο παρακολουθήσεων, αυτό που σε νοιάζει είναι πώς μαθεύτηκε. Αν είσαι δηλαδή ένας ανεξάρτητος δικαστικός λειτουργός, βλέπεις, γίνεται μια συζήτηση για παρακολουθήσεις. Στη χώρα στην οποία είσαι υπεύθυνος, ας πούμε, στην θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν είσαι, ας πούμε, και τελευταία τρύπα του ζουρνά και λες, οπ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μαθεύτηκε? Δεν είναι μια πολύ λογική ερώτηση? Έθεσε και το άλλο ζήτημα ο κύριος Ράμος για αυτό που ήθελε, που πήγε και βάραγε κοπανάγε τις πόρτες της Βουλής και έλεγε αφήστε με να μιλήσω, αφήστε με να μιλήσω, θέλω να μιλήσω. Και του λέγανε σιγά, σιγά, τι είναι, εδώ είναι Βουλή. Ποιος είσαι εσύ, τι θες? Και θέλω να ενημερώσω για σκάνδαλο δημοκρατίας εδώ πέρα. Θα κάνετε μια αίτηση και δεν προβλέπετε να μας ενημερώσετε. Λυπάμαι πολύ. Και του είπανε ότι αυτόκλητος δεν εμφανίζεται κανένας. Ναι, το είπα αυτό. Λέει, εγώ όταν άρχισα να καταλαβαίνω τα στοιχεία, έστειλα επιστολή και ζήτησα να ενημερωθώ και από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μου είπαν ότι αυτό δεν προβλέπεται και απέρριψαν το αίτημα. Άλλος ένας σταθμός στην τεράστια διερεύνηση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και ένας ακόμα σταθμός ήταν όταν ενημέρωσε όχι μόνο τον Αλέξη Τσίπρα αλλά όλους τους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς για τα ονόματα που παρακολουθούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΑΕ. Απαράδεκτο. Είναι τότε που ο Αλέξης Τσίπρας, για όσους και όσες θυμάστε, έκανε ένα αίτημα στην ΑΔΑΕ, ζήτησε να μάθει αν τα παρακάτω πρόσωπα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ, μεταξύ των οποίων ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης και ήταν και η στρατιωτική ηγεσία. Πήγε, ενημερώθηκε, απάντησε η ΑΔΑΕ θεσμικά και είχε βγει τότε ο Τσίπρας και είχε πει το υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Και μετά έγινε μια συζήτηση στη Βουλή, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης φώναζε ότι δεν υπάρχουν ονόματα. Μετά είναι η συζήτηση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε, έληξε τη συνεδρίαση και έφυγε. Νομίζω είναι αυτή η συζήτηση των παρακολουθήσεων. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό, αλλά ήταν εκείνη την περίοδο. Είχαμε σειρά συζητήσεων στη Βουλή. Δυνατή στιγμή. Που έλεγε και ψέματα και ομά ψέματα ότι στο χαρτί του της ΑΔΑΕ... Θέλεις λίγο, Θάνο, αυτή τη γλώσσα τώρα όταν πρόκειται για πρωθυπουργό, σύμφωνα με κάποιους... Έλεγε, ήταν πρωθυπουργός στη Βουλή για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ενημερωθεί θεσμικά, είχε τα ονόματα στο χαρτί, είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός, όχι με τα ονόματα αλλά με τις ιδιότητες τους, δηλαδή φωτογραφίζονταν τα ονόματα και φώναζε ότι δεν υπάρχουν ονόματα στα χαρτιά της ΑΔΑΕ. Το έχουμε παρακολουθήσει αυτό. Στάθηκε και σε αυτό στη συνέντευξη του Χρήστο Ζαρός. Έχουμε ένα απόσπασμα όμως της συνέντευξης που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, Βασίλη. Πάμε. Κάπου είναι άλλη στάξη ζήτημα και δεν ξέρουμε καν πού είναι αυτές οι πληροφορίες και το αποτέλεσμα, το προϊόν της υποκλοπής. Εσάς τι αίσθηση σας δημιουργούν αυτοί οι ισχυρισμοί? Κοιτάξτε, θλίψη και απογοήτευση. Αυτός ο χαδελφισμός, αυτός ο κινησμός, αυτή η αδιαφορία για τα συνταγματικά δικαιώματα, αυτή η παραίτηση από συνταγματικά δικαιώματα που κατοχυρώνει το Σύνταγμα και με ιδιαίτερη έμφαση, δείχνει ελλειπή, κατά τη γνώμη μου, δικαιοκρατική και δημοκρατική αυτοσυνειδησία. Οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμά τους και ακούω και εγώ να λένε: εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. Καταρχήν ο καθένας έχει κάτι να κρύψει, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα με πολύ κόπο και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Και εμένα μου φαίνεται αδιανόητη. Μια δημοκρατία που δεν έχει δημοκρατικούς συνειδητούς πολίτες μαραζώνει γρήγορα. Αυτό είναι προς το κλείσιμο της συνέντευξης. Μια δημοκρατία που δεν έχει δημοκρατικούς συνειδητοποιημένους πολίτες μαραζώνει γρήγορα. Είναι στην ερώτηση της Νατάζας Γιάμαλη για το πώς απαντάει σε όλους αυτούς που ουσιαστικά θεώρησαν ότι δεν είναι κάτι σημαντικό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων με το επιχείρημα που είχε υποθεί μεταξύ άλλων και από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί προφανώς θα το έχει πει και αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αν δεν έχω να κρύψω κάτι, τι με νοιάζει αν με παρακολουθούν. Σωστό. Σωστό. Και εγώ, δηλαδή. Όλοι δεν το κάνετε αυτό. Δηλαδή είστε στο γραφείο. Έχει αφήσει κάποιος το τηλέφωνο. Δεν ψάχνετε λίγο τα μηνύματα? Και αν δεν έχεις να κρύψεις κάτι, τι τον πειράζει? Ναι, ρε παιδί μου, άμα σου πει τίποτα ο άλλος, σου λέει: γιατί κοιτάς τα μηνύματά μου? Θα του πεις: μπα, γιατί, τι έγινε, με βρίζεις? Με βρίζεις τα μηνύματα? Άμα δεν έχει να φοβηθεί, δεν θα πρέπει και να παραπονιέται. Και αυτό να λέτε και εσείς όταν σας ρωτάνε στο γραφείο ξαφνικά: γιατί κοιτάς τα κινητά μας? Νομίζω ότι αυτή είναι μια θεμητή απάντηση. Ο κύριος Ράμος μίλησε για ελλειπή δικαιοκρατική αυτοσυνειδησία. Είναι αυτό που λέμε όλα, τέτοια τους όλα δεν χαμπαρίζουν καθόλου. Σημαίνει μάλλον αυτό, σε ελεύθερη μετάφραση, ότι χρειάζεται πολίτες οι οποίοι θα εξακολουθούν να σοκάρονται εκεί που πρέπει να σοκάρονται. Αυτό νομίζω ότι εννοούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν όλα αυτά και δεν γίνεται τίποτε, δεν δέχεται πίεση η κυβέρνηση, πώς θα το κάνουμε τώρα? Έχει λίγο δίκιο και ο άλλος που λέει ότι τέλειωσε αυτή η ιστορία με το σκάνδαλο. Έχει λίγο έως πολύ δίκιο. Πράγματι δηλαδή. Αν δεν τέλειωσε, πώς το καταλαβαίνουμε ότι δεν τέλειωσε? Τι γίνεται δηλαδή? Υπάρχει κάποια ελπίδα ότι υπάρχουν πιέσεις τέτοιες? Να δούμε την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων σε πιο μακρά διάρκεια. Και να θυμίσουμε ότι σε γενικές γραμμές, όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, οι πιθανότητες να τιμωρηθούν οι πέτη μειώνονται. Mm-hmm. Και έχουμε δει πώς είναι διάφορα σκάνδαλα που για πάρα πολύ καιρό απασχολούν την επικαιρότητα και στο τέλος Γιάννος Παπαντονίου. Τίποτα. Πώς ήταν, δεν ήταν πεθερά στην περίπτωσή του, ήταν θεία από την Νιγηρία. Θεία από την Νιγηρία. Επιμένεις γι' αυτό να είσαι καχύποπτος? Δεν είμαι καχύποπτος, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι θα έρθει η στιγμή για όλα αυτά. Όσο απομακρυνόμαστε, τόσο πιο εύκολο είναι να συμβεί αυτό. Αν μπορείς άλλη μία να το πεις αυτό με την ελληνική δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μπράβο. Αυτό το βάλω και στο Σούνο, γιατί επειδή ρημάρει. Έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, έχω πολύ. Έχω εμπιστοσύνη. Γίνεται και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Κάπως πιο. Κάτι πιο 90's θέλω. Πιο ευρυδίκη. Ναι, ακριβώς. Εμπιστοσύνη. Λοιπόν, εντάξει, αύριο θα τα φέρουμε αυτά τα κομμάτια. Αλλά τέλος πάντων, ο κύριος Ράμος είναι κάπως ένα σύμβολο αυτής της κατάστασης. Βρέθηκε στη θέση να απολογείται για τις πολιτικές του συμπάθειες. Δεν τις ξέρω, δεν τις λέει, αλλά λέει ότι δεν το κάνω για πολιτικούς λόγους. Δεν ήταν κάποια μορφή αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, κάποια επιθυμία αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση που με οδήγησε σε αυτό. Λέει, το έκανα γιατί το πιστεύω. Λέει, σε ένα σημείο δεν έχω, φάνηκε κιόλας. Λέει, τόσα χρόνια μου στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα μπορούσα να έχω δημιουργήσει τους πολιτικούς δεσμούς για να περάσω σε πολιτική θέση στη συνέχεια. Αναφέρει τα χρόνια του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι θα μπορούσε να έχει κάνει τις επαφές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μπηχτή. Ναι, και υποχρεώνεται τώρα ο άλλος να πει ότι δεν το κάνει για λόγους μικροπολιτικούς, διότι ακριβώς αυτό είναι το σταθερό επιχείρημα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ασκείς κριτική και σου λένε, έλα μωρέ τώρα, εσύ τα λες επειδή είσαι με τους άλλους. Καταλάβατε, οπότε αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να λέγεται απλώς επειδή το πιστεύεις. Γιατί ποιος λέει κάτι επειδή το πιστεύει? Κανείς. Προφανώς όλοι υπηρετούν συμφέροντα. Ναι. Αναφερθήκαμε στο κομμάτι της αγγελίας του Αρείου Πάγου επί Ντογιάκου. Φυσικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου συνέχισε να έχει αυτή τη στάση και δικαστικά στο κομμάτι του αν η ΕΕΠ χρησιμοποιούσε το παράνομο λογισμικό έχει κλείσει το ζήτημα για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε εμπιστοσύνη με εκείνη την ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε στα τέλη Ιουλίου, στην οποία η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε πει ότι συνάγεται αναντίλεκτα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας και μπλα μπλα μπλα. Εκείνο το αναντίλεκτα, Κωνσταντίνε, έγινε καλοκαίρι, οπότε δεν έχει γίνει έτσι catchphrase στην εκπομπή, αλλά νομίζω ότι το αξίζει. Ότι αναντίλεκτα, το αξίζει. Αναντίλεκτα δεν υπήρξε καμία σύνδεση παράνομου λογισμικού τύπου Predator με την ΑΕΠ. Αναντίλεκτα. Εκεί έμεινε η υπόθεση. Βεβαίως, ποιος το θυμάται τώρα, με όλα αυτά που έχουν γίνει μετά, είναι και τέτοιος ο καταιγισμός, αλλά το κομμάτι της απάντησης του κυρίου Ράμου μπήκε για το ευρύτερο ζήτημα, το οποίο το σχολίασε και ο Κωνσταντίνος, για τον ευρύτερο σεβασμό και το ευρύτερο ενδιαφέρον στα δημοκρατικά δικαιώματα, που όταν δεν υπάρχει και υπάρχει αυτός ο αδελφισμός, πάμε ακόμα χειρότερα. Δηλαδή και στο κομμάτι της αστυνομικής βίας υπάρχει αυτό. Έγραψε και ένα κείμενο ο Κωνσταντίνος με αφορμή την έκθεση της Ελεδά. Έχω γράψει ένα κείμενο για την αστυνομική βία κατά. Αλλά και εκεί υπάρχει. Δηλαδή, σε όποιο δικαίωμα και να το σκεφτείς, υπάρχει ο χαδελφισμός που σου λέει: εμένα δεν θα με πειράξει η αστυνομία. Εγώ δεν κατεβαίνω σε πορείες. Εγώ δεν είμαι μετανάστης. Εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μένω εγώ δίπλα δεν σε είμαι... κατάληψη. Ναι, δεν μένω δίπλα σε κατάληψη. Δεν θα μπει στο σπίτι μου, δεν θα μπουκάρει στο σπίτι μου. Δεν είμαι Ρωμά, δεν είμαι ΛΟΑΤΚΙ. Δεν θα με βρίσουν δηλαδή στο δρόμο. Δεν είμαι γυναίκα, δεν θα βιώσω τον σεξισμό. Σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει αυτός ο χαδελφισμός που αποτρέπει από το να προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα και να ενισχύονται αυτά τα δικαιώματα. Οπότε είναι ευρύτερο και προκύπτει σε κάθε τέτοιο ζήτημα που συζητάμε. Λοιπόν, λέει η Ελένη, ο παιδιά πονάει το κεφάλι μου, πήρα ντεπών και με ξεμάτιασαν, αλλά τίποτα. Και ντεπών και ξεμάτιασμα, δηλαδή ουσιαστικά έχει πιάσει διάφορες πολιτιστικές παραδόσεις, δεν έχει κάνει καμία τίποτα. Και τη γράφει η Έλενα, πιες νερό, αν δεν πιάσει, άλλαξε χώρα. Που νομίζω ότι είναι από τις πιο καλές συμβουλές για πονοκέφαλο. Ρε παιδιά, είπαμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά με μια ψυχραιμία. Δηλαδή έχει άλλη πονοκέφαλο και της λες να αλλάξει η χώρα. Ποιος θα μείνει να πολεμήσει σε αυτή τη χώρα? Ποιος θα τη σώσει αυτή την πατέρα? Υπερβολικό θα εννοώ. Όχι, συνέχισε, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Αλέξανδρος, μόλις ήρθα, τι έχασα? Τι ωραία. Έχασες 20 λεπτά χαιρετούρες στην αρχή. Άστα τι έχασες. Είσαι με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση έχεις έρθει. Ίσα ίσα για να ακούσεις για ένα email της Μαρίας Καριστιανού προς την Κομισιόν για τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Γιατί πού να ξέρουν αυτοί τι είναι ο Τζιτζι Κώστας? Γι' αυτό χρειάζεται ένα πρόσωπο σαν την κυρία Καριστιανού να υπενθυμίσει κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν μια σημασία. Να σκεφτούν δύο φορές την ανάθεση του χαρτοφυλακίου μεταφορών σε υποψήφιο που πρότεινε ο Μητσοτάκης. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθέτει και να εμπιστεύεται τέτοιες κρίσιμες θέσεις μεγάλης ευθύνης για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ανάπτυξη των μεταφορών σε πολιτικούς που συνδέονται με μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει πλήρως σε αυτόν τον τομέα ασφάλειας στη χώρα τους? Λογικό το ερώτημα, ρητορικό βέβαια για αυτό που θέτει η κυρία Καρσιάνου. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων αυτού του φρικτού εγκλήματος αναζητούν ενεργά να αποκαλύψουν την αλήθεια ανάμεσα στα ατελείωτα ψέματα που έχουν υποθεί από τις αρχές. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εδώ και καιρό τεράστια προβλήματα στον σιδηροδρομικό της τομέα και επίμονες παραβιάσεις. Το τραγικό περιστατικό στα Τέμπη είναι το πιο καταστροφικό αποτέλεσμα αυτών των μακροχρόνιων προβλημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ένα δέντρο μπήκε στην καμπίνα ενός τρένου με εκατοντάδες ταξιδιώτες και δύο τρένα σταμάτησαν την τελευταία στιγμή μόλις συνειδητοποίησαν ότι κατευθύνονταν σε αντίθετες κατευθύνσεις σε μία μόνο γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, λέει, όλα έδειχναν ότι το περιστατικό προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος, είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν καν ξεκινήσει οποιαδήποτε έρευνα. Πράγματι, τεράστιο θεσμικό ατόπιμα. Μπορεί να είμαστε κάπως συνηθισμένοι σε αυτού του τύπου την ανέδεια απέναντι στη δικαιοσύνη, αλλά αυτό ήταν, είναι εντελώς δίκαιη η κριτική. Οι αρχές προσπάθησαν να συγκαλύψουν, να εξαφανίσουν τα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος. Αυτό περιλαμβάνει χημικά στοιχεία και ανθρώπινα υπολείμματα. Και μιλάει τώρα για τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, για το αν μπορεί να διατηρηθεί η απαραίτητη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Έχει εκλέξει επίσης την Ελίζα Βόζενμπεργκ, πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει αυτή, αυτό το ενδιαφέρον η κυβέρνηση. Αυτή υποτίθεται ότι θα εξετάσει τον Έλληνα υποψήφιο επίτροπο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πρόβλημα. Όπως μας είχε πει σε συνέντευξη η Σόφη Ίνβελτ, εντάξει, δεν πρέπει να ποινικοποιούνται οι φιλίες, αλλά χρειάζεται όμως να θέτουμε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων αν πρέπει να σε ελέγξει ένας φίλος σου. Και αν αρχίσει να φαίνεται ότι κάνει τα στραβά μάτια ένας φίλος σου, τότε ακόμη περισσότερο πρέπει να θέτουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, επίσης το από ποια χώρα θα οριστεί ο κάθε επίτροπος και πόσοι επίτροποι θα είναι από κάθε χώρα και λοιπά και ποιοι είναι. Ζήτημα είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης στην Κομισιόν. Αυτό δεν είναι καινούριο. Δηλαδή γίνεται και με τις κορυφαίες χώρες και ποιο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβει η κάθε χώρα. Ας πούμε, χώρες που έχουν ακροδεξίες κυβερνήσεις θέλουν το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, για παράδειγμα, για να μπορούν να επηρεάσουν στην ευρύτερα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι. Ήταν και εδώ αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ζήτησε το μεταφορών η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλωμένη με αυτό και ο κ. Τζικώστας θα είναι ο νέος επίτροπος. Δεν προβλέπεται δηλαδή ότι θα αλλάξει κάτι τώρα στη στάση της Κομισιόν επειδή έστειλε την επιστολή η Μαρία Καριστιανού, αλλά είναι προς ενημέρωση των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών γιατί κοινοποιείται και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θα μιλήσει την Τετάρτη. Σύμφωνα με την ανάρτηση του Κώστα Αρβανίτη στο Ευρωκοινοβούλιο, αν το λέω σωστά, δώστε μου ένα λεπτό σε αυτό. Να δούμε και την ανάρτηση. Ναι. Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Κοινοβούλιο προσκεκλημένη τη πολιτική ομάδα τη ΛΕΦΤ μετά από εισήγηση του Κώστα Αρβανίτη υπό το βάρο των τελευταίων εξελίξεων. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Θα έχετε δει την κουβέντα αυτή για την εφηβική παραβατικότητα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα έχουμε μια συνέντευξη αύριο για αυτό το θέμα. Η λύση είναι καταστολή. Για την κυβέρνηση σε όλα η λύση είναι η καταστολή, έτσι, και η εσύ δεν θέλεις τώρα, σου λένε, ξέρω εγώ, τι κάνουν τώρα, αυτά κάνουν, αυτά, ακούνε χάλια μουσική, παίζουν ξύλο μεταξύ τους. Δεν έπρεπε να υπάρχει σχολική αστυνομία? Δεν έπρεπε να υπάρχει εφηβική αστυνομία? Είμαστε κάποια βήματα πριν από αυτό, αλλά είμαστε στο κομμάτι της αυτοειροποίησης των ποινών και των μέτρων που έχουν να κάνουν με περισσότερη καταστολή για να περιορίσουν αυτό το... Έκανε μια ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός μας, μίλησε για την παραβατικότητα των ανηλίκων, αυστηρότερες ποινές για τους γονείς, αλλά και τη νέα πλατφόρμα Safe Youth. Mm-hmm. Θα μπορούν να ειδοποιούν γρήγορα την αστυνομία εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Είναι πολυσύνθετο, λέει, το ζήτημα της παραβατικότητας. Το λέω, Θάνο, επειδή έχεις μια τάση προς την απλοποίηση. Με συγχωρείς που το λέω έτσι. Ναι. Έχεις μια τάση προς το λαϊκισμό και την απλοποίηση. Το καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολυσύνθετο. Έτσι καταλαβαίνεις, Θάνο, ότι έχεις να κάνεις με αναλυτή. Όταν λέω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολυσύνθετο, ή αν πει ότι είναι πολυπαραγοντικό. Mm-hmm. Και με αυτό καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με αναλυτή. Λες, όπα, είπε πολυπαραγοντικό. Τώρα θα βγουν οι μελέτες. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις οικογένειες ως τον βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών, που θα πει δεν φταίει το κράτος, μαζέψτε τα μουλικά σας, αυτό θα πει. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να σκληρύνουμε τις ποινές, αλλά και για τα ζητήματα αμέλειας ανηλίκων, οπότε προανήγγειλε περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών. Ως συνήθως, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Μαζί με την αστυνομία. Αυτό θέλει λίγο αστυνομία και λίγο περαιτέρω αυστηροποίηση των, των ποινών. Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά δηλαδή. Θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον αυτό το ζήτημα με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Απασχολεί και εμένα αυτό με τις πλατφόρμες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δικτύωσης. Το είπε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έχω μια μεγάλη περιέργεια να μάθω τι εννοεί. Φάνω οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Με την έκθεση των παιδιών στα social media βέβαια, και πώς θα το βέβαια. Ρυθμίσει, γιατί ζητάει και μια ευρύτερη παρέμβαση και το αναφέρει συχνά. Οπότε καταλαβαίνω. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν smartphone πριν τα 18. Αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη. Το λέω επειδή είμαι κοινωνιολόγος. Ρωτάνε διάφορους άλλους άσχετους. Ας ερωτηθεί επιτέλους ένας κοινωνιολόγος για αυτά τα ζητήματα. Το bullying αποκτά ψηφιακή διάσταση. Προσέξτε το αυτό, παιδιά. Ψηφιακή διάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το λέει γιατί είχε ανακαλύψει πρόσφατα ότι μπορεί να βλέπει και ταινίες στο κινητό του. Θυμάσαι που το είχε πει αυτό, Θάνο? Ότι ανακάλυψε ότι μπορώ να βλέπω και ταινίες στο κινητό μου. Mm-hmm. Εντάξει, θα μιλάμε για άνθρωποι. Προεκλογικά το 19. Μιλάμε είναι τώρα η αιχμή του δόρατος της τελευταίας τεχνολογίας. Σου λέει ταινίες στο κινητό. Πώς το κάνουν αυτό τώρα? Πώς το κάνουν? Δηλαδή, αυτό ίσα ίσα να γυρίσει το καντράν, να πάρει ένα τηλέφωνο. Το μικρόφωνο. Δεν μπορεί. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση. Άντε πάλι. Και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανάγκη κανονιστικής παρέμβασης ώστε το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Άμα ακούτε κάθε φορά ότι υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα και χρειάζεται κανονιστική παρέμβαση στα social media, καταλαβαίνουμε όλη τι εννοεί. Μέχρι να γίνει αυτό, έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Και σε αυτό με συγχωρείς, Θάνο, αλλά πρέπει να μιλήσω ως πατέρας. Παρακαλώ. Όχι τίποτα, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα απλώς να δώσω λίγο κύρος. Για ένα δευτερόλεπτο περίμενα κάποιος παρέμβαση, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έκανε αυτό το λάθος. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Όταν λέω ότι θα μιλήσω ως πατέρας, το λέω για να δώσω κύρος σε ό,τι άλλο έχω πει. Δεν είναι ότι θα. Κατασταλτική στρατηγική της κυβέρνησης για το ζήτημα της παραβατικότητας. Το σχέδιο το ονόμασε Μεγάλη Νέα Πρωτοβουλία. Καλό αυτό. Τι? Μεγάλη Νέα Πρωτοβουλία. Μεγάλη Νέα Πρωτοβουλία. Είναι και μεγάλη και νέα. Και πρωτοβουλία. Δεν θέλω να το ονομάσω panic button. Είναι το save youth, ναι. Ευτυχώς που δεν θέλει. Δεν θέλει, γιατί αλλιώς μπορεί να πούμε ότι πρόκειται για ηθικό πανικό. Θα ονομαστεί Safe Youth, ώστε να μπορεί αυτόματα ένας έφηβος εκτός σχολικού περιβάλλοντος να ειδοποιεί την αστυνομία αν αισθανθεί ότι απειλείται η σωματική του ακεραιότητα. Τώρα, εντάξει, να το κάνουμε αυτό, αλλά αν χρειάζεται να ειδοποιεί την αστυνομία, θα πει ότι η αστυνομία δεν είναι ήδη εκεί. Και με συγχωρείτε, για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί να υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει ένα οικοδομικό τετράγωνο χωρίς αστυνομία, ένα σχολείο, ένα σπίτι χωρίς αστυνομία. Ό,τι υπάρχει χωρίς αστυνομία είναι πρόβλημα και είναι μια αιστεία ανομίας. Ενώ αν βάλεις εκεί πέρα, αν τα φυτέψεις όλα αυτά με αστυνομικούς και έχεις μια ειδική αστυνομία για αυτό το θέμα, έχουμε συνδυασμό αυστηροποίησης ποινών και αστυνομίας που θα μας λύσει το πρόβλημα. Ο κανόνας εδώ, εγώ δεν είμαι αρκετά γνώστης για να παρέμβω σε αυτή την κουβέντα. Να μιλήσει κοινωνιολογία δεν τώρα. Δεν είμαι ούτε κοινωνιολόγος ούτε πατέρας. Σωστά. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, εδώ άσχετος. Θα πω απλά. Και θα το συζητήσουμε περαιτέρω σε άλλη στιγμή. Ότι όταν παίρνεις τέτοια μέτρα, γενικότερα σε ζητήματα ποινών, εγκλημάτων κλπ., το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει μία περίπτωση που να σοκάρει την κοινή γνώμη, όπως είναι το κλισέ, να υπάρχει μία περίπτωση, ένα έγκλημα που να αναφέρεται πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία που θα δείχνουν ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε μαζί με κάθε τέτοια πρωτοβουλία, νέα, παλιά κλπ., είναι να δούμε τα ποσοτικά στοιχεία και την αύξηση που υπάρχει και το τι πρόβλημα προσπαθείς να λύσεις. Πρώτα να βρεις το πρόβλημα και μετά έρχεται η λύση. Το θέμα είναι, υπάρχει όντως μεγάλο ζήτημα? Γι' αυτό εγώ λέω ότι περιμένω να ακούσω ποσοτικά στοιχεία. Γιατί προς το παρόν υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της επικαιρότητας που ασχολείται με την εφηβική παραβατικότητα, αλλά δεν υπάρχει μια παρουσίαση των στοιχείων της αύξησης και όλου αυτού του παγκοσμίου φαινομένου για το τι προσπαθεί να λύσει εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση. Μαζί με κάθε Save Youth, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια μελέτη που να λέει, λοιπόν, Την τελευταία οκταετία, 2014 έως 2022, μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν πρόσφατη εμπλοκή σε βίαιους καυγάδες, φτάνοντας το 2022 στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 20ετίας. Την τελευταία 12ετία, 2006 έως 2022, μέχρι τότε είναι αυτή η έρευνα, μειώνεται και το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν πολύ πρόσφατη συμμετοχή σε σχολικό εκφοβισμό. Αν και την τελευταία τετραετία, 18 έως 2022, η μείωση αυτή παρατηρείται μόνο στους 15χρονους. Έως και το 2014, μείωση παρουσίαζε και το ποσοστό εφήβων που είχαν πρόσφατα υποστεί εκφοβισμό στο σχολείο. Την τελευταία τετραετία, 18-22, έχει διπλασιαστεί το ποσοστό του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και τη θυματοποίηση μέσω των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Σε όλους τους δείκτες της επιθετικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά ή και κάτω από το μέσο όρο των συνολικά 41 χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα HBSC του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό είναι από το ελληνικό κομμάτι της έρευνας. Ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης έχει συμμετάσχει σε αυτήν την έρευνα, έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του αύριο, προκειμένου να έχουμε μια αντίληψη μαζί ως μέρος αυτής της κουβέντας. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι κάποια άποψη που είναι η τελική κουβέντα πάνω σε αυτό, αλλά η κάπως αόριστη αίσθηση ενός μη ειδικού για το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που ακούς ότι έχουμε μια τρομακτική αύξηση της εγκληματικότητας σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, χρειάζεται πάντα να κρατάει κανείς μικρό καλάθι και να διαβάζει με πάρα πολύ προσοχή και με τη βοήθεια ειδικών τα ποσοτικά στοιχεία, διότι σε γενικές γραμμές την επιθυμία του κράτους να έχουμε περισσότερο φόβο στους πολίτες, περισσότερη καταστολή και περισσότερη αστυνομολαγνία, την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και την περιμένω. Ότι ξαφνικά η κοινωνία θα γίνει πιο βίαιη και ότι ξαφνικά έχουμε ένα ξέσπασμα παραβατικότητας, δεν μπορώ να πω ότι το καταλαβαίνω. Ναι. Ότι δηλαδή θα είναι πάρα πολύ λογικό ότι ναι, τώρα ειδικά θα έχουμε τεράστια έκρηξη στην νεανική παραβατικότητα. Οπότε ας το ξανακουβεντιάσουμε πιο ψύχρεμα και με τη βοήθεια ενός ανθρώπου με τον οποίο συζητούμε για αυτά τα θέματα και που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο ερευνητικά και θεσμικά και το ξαναβλέπουμε. Ναι, φυσικά το να πεις ότι π.χ. όπως λένε τα στοιχεία μέχρι το 2022 είμαστε στο μέσο όρο ή και λίγο κάτω δεν υποτιμάει το ζήτημα. Δηλαδή θα υποτιμήσουμε λέγοντας αυτό το bullying ή τις επιθέσεις ή οτιδήποτε. Έχουμε δει το πού μπορεί να φτάσει το bullying στα σχολεία και τι αποτελέσματα μπορεί να έχει για τα παιδιά. Έχουμε τέτοιες υποθέσεις. Δεν το υποτιμάς λέγοντας ότι δεν υπάρχει η αύξηση που προβάλλεται μέσα από τα ΜΜΕ. Και φυσικά πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες για να μειώνεται όλο και περισσότερο αυτό το ποσοστό. Απλώς το ζήτημα είναι να το βάλεις σε μια βάση, ρε παιδί μου, που να προκύπτει από επιστημονικά δεδομένα πόσο είναι, τι κάνεις, θα πιάσουν τα μέτρα που ανακοινώνονται. Όπως κάνεις πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, βγάζοντας έναν συναισθηματισμό που έχει να κάνει με το είναι παιδιά και η νεολαία και το τι γίνεται και αχ, η νεολαία μας κλπ. Αυτό πρέπει να πάει λίγο στην άκρη, όπως πρέπει να πηγαίνει σε κάθε συζήτηση περί των ποινών και του ποινικού λαϊκισμού, για παράδειγμα, με την εγκληματικότητα. Αυτά έτσι πολύ εισαγωγικά για ένα ζήτημα που παίζει πάρα πολύ στα πρωτοσέλιδα. Τα social δεν υπήρχαν παλιά, μην ξεχνάτε. Πολύ σωστά. Σωστή παρατήρηση αυτή. Το λέω ειλικρινά ότι θεωρώ ότι ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης σχετίζεται με την αγωνία της κρατικής εξουσίας να ελέγξει ακόμη περισσότερο τα social media. Είναι κάτι το οποίο το οργανώνουμε πάρα πολλούς τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και είναι και η προσπάθεια να μας πείσουν ότι ο μόνος που υπερασπίζει την ελευθερία της έκφρασης είναι ο Elon Musk ως εκπρόσωπος της ακραίας ελευθερίας της έκφρασης για να υπάρχει τοξικότητα στο διαδίκτυο και ευτυχώς που υπάρχει το κράτος για να συγκρατεί αυτή την τοξικότητα στο διαδίκτυο και να μας μάθει ότι υπάρχουν και άλλες αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης και της δύναμης του Ισραήλ να κάνει ό,τι γουστάρει στη Γάζα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται διότι αν έχεις μια ηθική της δυνάμεως σε όλα τα πεδία της κοινωνίας, θα είναι πολύ δύσκολο να εξαιρέσεις κάποια πεδία και να πεις «αλλά εδώ παιδιά μην το κάνετε αυτό». Εδώ να σκέφτεστε το πλατωνικό απόφθεγμα καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Στα υπόλοιπα, όταν θα ενηλικιωθείτε, θα υποστηρίζουμε δικτάτορες, θα υποστηρίζουμε apartheid, θα εκθιάζουμε μαφιόζους με κανάλια. Όλα αυτά θα τα κάνουμε, αλλά εσείς θα έχετε μια ηθική που θα είναι ένα μικρό κουκούλι καλοσύνης. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, φιλιά.